جامعت المدینہ کے اساتذہ کرام ذہن دیتے ہیں طلبہ کو کہ عالم دین بن کر آپ بنائیں گے, تو یہ ذہن دینا چھوڑ دیں ان کو پھر؟ یہ بہت اچھی بات ہے, دینا چاہیے, میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں. اور علم دین کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دوسرے پیسے خرچ کرو تو پیسے خرچ کرو تو کم ہوتے ہیں, یہ بڑھتا ہے. تو عالم بنو اور بناؤ, یہ تو بالکل ہمارا نعرہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. لیکن یہ کہ انڈر اسٹوڈنٹ ہے جس میں صلاحیت ہے وہی بنائے گا. ہر ایک تو بیچارہ وہ سند لے لیتا. اب میں تو بات ہے نا, علماء اہل سند اور علماء اہل سنت, میں نے دو حصے کیے ہوئے. علماء اہل سنت وہ ہے جو عالم کی تعریف پر پورے اترتے ہیں, اور علماء اہل سند یہ کہ وہ خوب گلے لگاتے ہیں, خوب چھٹیاں کرتے ہیں, پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, اور جوں تو امتحان پاس کر کے وہ سند حاصل کر لیتے ہیں. علم ان کے پاس نہیں ہوتا. السلام علیکم تک لکھنا نہیں آتا, عبارت تک لکھنا نہیں آتی. یعنی کہ جو جس کو مطلب یعنی کہ ایسی کہ حیرت ہو, ایسے ایسے مطلب علماء با نام علماء دیکھے میں نے, سلام لکھنا نہیں آتا بیچاروں کو, نہ کسی فرض کی تعریف ان کو معلوم ہوتی ہے. تو اب یہ تھوڑی عالم ہوتے ہیں. علماء اہل سند, علماء اہل سنت, سند سے کچھ نہیں بنے گا, علماء اہل سنت بننا ہے. انہیں ہمیں یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالی ہمیں عالم علم دین بنائے, صرف سند کا عالم نہیں, علم کا عالم. تو حقیقت میں فضیلت علم کے عالم کی ہے, نہ کہ سند کے. سند کا تو مصیبت میں پڑ رہا ہے, خامخا ریاکاریاں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے تو مسائل ہوں گے کہ لوگ اس کو عالم سمجھتے ہیں. یہ خود بھی خوش فہمی میں کہ میں عالم ہوں, کیا دھول عالم ہے, علم نہیں ہے تو عالم کہاں ہے. تو بڑا نازک معاملہ ہے. تو اس لیے جو عالم ہے, پھر تدریس کا اس کا اپنا جذبہ ہے, پھر تدریس کی صلاحیت ہے, تو اس کو بے شک تدریس کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ جامعت المدینہ میں اگر تدریس نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں, کسی بھی سنی ادارے میں تدریس کا موقع ملتا ہے, کسی سنیوں کے مدرسے میں تدریس کا موقع ملتا ہے, بلا جھجک آپ وہاں تدریس فرمائیے. ہمیں تو علم دین عام کر رہا ہے نا, اور جہاں بھی جس شعبے میں جائیں ہمیں داؤد صاحب کا کام کر رہا ہے. تو اگر آپ سارے کے سارے اس طرح مختلف مدارس میں تدریس کریں گے تو یہ آپ کی مجبوری ہوگی کہ دعوت اسلامی کا نام آپ بھول نہیں سکتے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے, آپ کو دعوت اسلامی نے پرمان چڑھایا. تو ظاہر ہے جہاں بھی آپ تدریس فرمائیں گے دعوت اسلامی کی بات تو کریں گے نا, جا کے طلبا کو بھی دعوت اسلامی کا ذہن تو دیں گے. تو اس طرح ہمیں تو یہ فائدہ ہوگا کہ آگے چل کر, ابھی نہیں تو 5-25 سال کے بعد, یہ تمام جامعات و مدارس جتنے بھی سنیوں کے, انشاءاللہ سب میں دعوت اسلامی کا مدنی کام اور اس کی بہاریں ہوں گی انشاءاللہ. ہمیں دعوت اسلامی نے رکھا نہیں, ہمیں دعوت اسلامی نے روزگار دیا نہیں, دعوت اسلامی نے ہمیں کہیں اور بھیج دیا. وہاں جا کر ہم دعوت اسلامی کا نام لیں گے تو اس میں سمجھ نہیں آ رہی بابا. وہاں تو زیادہ لینا چاہیے دعوت اسلامی کا نام, اس میں کیا ہے مطلب, کون اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کو روزگار کا تو انڈر اسٹوڈنٹ کے سب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب اپنے کو کرنا ہے نا, یہ بےچارے مطالبہ کر رہے ہیں. یہ کوئی 2-4 ہوں گے جن کا یہ درد ہوگا, تڑپ ہوگی اور اس طرح کے ان کے احساسات ہوں گے جن کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں سوالات کی صورت میں. سب ابا وہ مدنی مشورے میں اس طرح کے سوالات مجھ سے کیے گئے تھے, تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس طرح کے سوالات جو طلبا کے ذہنوں میں ہیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے کوئی شافی کافی جواب پائیں, اور اس جواب کو سن کر پھر ہم آپ کے احکامات کے مطابق انشاءاللہ عزوجل اپنی زندگی کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں.